Ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Μαλά ματένια λόγια στο μαντίλι, τα βρήκα στο Σεργιάννη μου προχτές. Τα αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χτες. Μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με το καιρού δεμένες στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσαμε στην Τρία, μου στραγγίξες χαμένη μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να ζουν ράφτρα μες στην κοκκινιά, κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, αυτό το τραγούδι ξεκινάει την εκπομπή. Δεν κάνουμε κάτι εμείς, μόνο του μπαίνει. Το πρωί που θα έρθουμε, μόλις καθίσουμε στα μηχανήματα, μόνο του ξεκινάει να αρχίζει να παίζει και δεν μπορούμε να του αντισταθούμε. Από αυτή την εκτέλεση, που είναι πιο φρέσκια, δεν είναι η πρώτη εκτέλεση. Μάνος Ελευθερίου η στίχη και Γιάννης Μαρκόπουλος η μουσική. Σήμερα είμαστε εδώ. Χθες ήμασταν λίγο κρυωμένοι και σήμερα υπάρχει έτσι ένας απόϊχος, τον ακούτε, το καταλαβαίνετε. Αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι το Πολυτεχνείο και ζει και μηνύματα έχει. Και υπάρχει και θα υπάρχει κάθε χρόνο τέτοια μέρα. Θα το θυμόμαστε πάρα πολύ. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που το θυμούνται. Βεβαίως για πολλούς δεν υπάρχει το Πολυτεχνείο, όπως δεν υπήρχε ποτέ το Πολυτεχνείο, όπως δεν θα υπάρξει ποτέ Πολυτεχνείο και οτιδήποτε κάνουν πάρα πολλοί για να διεκδικήσουν το αυτονόητο. Κατανοητό, το αντιλαμβανόμαστε. Δεν είναι το θέμα να το νιώσουν και οι άλλοι. Το νιώθουν πάρα πολύ που θα περπατήσουν και σήμερα προς την Αμερικανική πρεσβεία και όχι προς τη Γαλλική όπως κάποιοι αρχίσαν από χθες να ρίχνουν φρέσκες ιδέες. Το καταλαβαίνουν, υπάρχει και θα υπάρχει όσο υπάρχουν ανάγκες και θέματα που πρέπει να τεθούν όπως αυτό του ψωμιού, της παιδείας και της ελευθερίας. Τρεις λέξεις που είχαν συμπυκνώσει μια εποχή, πέρασαν τα χρόνια, πέρασε η Ευμάρεια και ξανάρθαμε στην εποχή που και τα τρία είναι πολύτιμα και ζητούμενα. Βεβαίως τα θέματα υπάρχουν, δεν υπάρχει όμως το Πολυτεχνείο που θα τα διεκδικήσει, αλλά αυτό δεν είναι το σημερινό. Πάντα υπήρχαν αυτοί που τα επεδίωκαν και φρόντιζαν μέσω τέτοιων διαδικασιών να λύνουν ή να θέτουν, εν πάση περιπτώσει, στην κοινωνία θέματα. Και πάντα υπήρχαν και οι άλλοι που το ρίχναν στο χώρο. Η αφήγηση του Μίκη Θεοδωράκη για τα όσα συνέβαιναν στην ταράτσα που χτυπούσαν και τον Αντρέα, είναι η ταράτσα της Μπουμπουλίνας, πίσω από το Πολυτεχνείο. Τότε ήταν η Γενική Ασφάλεια, το κτίριο της ασφάλειας στην Αθήνα, κτίριο μαρτυρίου. Η διοίκηση λοιπόν του Μίκη Θεοδωράκη δείχνει αυτό ακριβώς. Ποιοι είχαν αντιληφθεί τη ζωή με τον τρόπο του Πολυτεχνείου και ποιοι είχαν αντιληφθεί και αντιλαμβάνονται τη ζωή με κάποιον άλλο τρόπο. Θυμάμαι μια μέρα που κάνανε πάρτι στην πλαϊνή πολυκατοικία και ακούγανε φασαρίες, γέλια κλπ. Και μουσική χορού. Χορεύανε στην ταράτσα. Και εκεί που χορεύανε κλπ. Άρχισε το πάρτι το δικό μας από πάνω. Και άρχισε λοιπόν να σκούζει ένα. Σταμάτησε λοιπόν αυτοί αμέσως οι νέοι, γιατί τους έκανε τίποτα, δεν το ξέρανε φαίνεται. Λέω ρε παιδί μου, καλώς είμαι, ακούνε κι αυτοί, να δουν τι γίνεται εδώ πέρα μέσα, απέναντι. Μετά από 5 λεπτά άρχισαν να χορεύουν. Χειρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη 4 ανέμοι τους πήραν για Σεργιάννη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζει δίχως αφορμή. δημοκρατία. Και ο Γεώργιος, ο Παπαδόπουλος, ο οποίος μιλάει και αυτός για την δημοκρατία. Αυτή η διοίκηση του Μίκη Θεοδωράκη νομίζω τα λέει όλα. Θέτει ένα μεγάλο φιλοσοφικό ζήτημα. Ποιος είναι πιο ευτυχισμένος στη ζωή? Αυτός που αγωνίζεται για κάποια ιδανικά με όλη την ταλαιπωρία, τα βασανιστήρια, τις δύσκολες στιγμές που μπορεί να περάσει, ή αυτός που το ρίχνει στο χορό ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει? Γιατί περιέγραψε τι ακριβώς συνέβαινε στις δύο ταράτσες, τις μπουμπουλίνες, τις ασφάλειες και τις απέναντι πολυκατοικίες που για λίγο σταμάτησαν το χορό οι νέοι εκεί της εποχής, εκείνο το διαμέρισμα, άκουσαν τις κραυγές από τους βασανιζόμενους αντιστασιακούς και σε λίγο συνέχισαν κανονικά το χορό σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πώς συνεχίζεις το χορό όταν απέναντι γίνεται αυτό? Είναι ένα ωραίο ερώτημα. Πώς συνεχίζεις τη ζωή όταν στη Μυτιλίνη έρχονται οι πρόσφυγες? Είναι ένα άλλο ωραίο ερώτημα. Πώς συνεχίζεις τη ζωή όταν στο Παρίσι γίνονται αυτά που γίνονται? Γενικότερα είναι φιλοσοφικά θέματα, δεν είναι της ώρας. Αν και θα κάνουμε μια απόπειρα, όχι εμείς, μέλος του πνευματικού κόσμου της χώρας, η Νησότη Τριανταφύλου, η οποία τοποθετήθηκε, όπως θα ακούσετε, καθαρά με ύφος κομμωτηρίου, στο χτεσινό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Η συμπεριφορά των μουσουλμάνων στην καθημερινότητα είναι ιδιαίτερη. Είναι επιθετική. Είναι μια συμπεριφορά που δείχνει ότι κάτι κοχλάζει. Είναι εναντίον της ελευθερίας της διασκέδασης, ειδικά του δυτικού τρόπου διασκέδασης, όπως είναι το ποδόσφαιρο, όπως είναι το rock and roll, ας πούμε, και οι παρυφές του. Και γενικότερα σε ένα τρόπο ζωής που τους φαίνεται λάγνος και ανήθικος. Ο δυτικός πολιτισμός είναι ισχυρότερος και θα επικρατήσει. Σαντί, σου το αρχίσαμε ότι για σένα ζω. Ο δυτικός πολιτισμός είναι ισχυρότερος και θα επικρατήσει. Σαντί, σου το αρχίσαμε, σαντί. Το Ισλάμ είναι ενδογενός πολεμοχαρές. Εδώ χρειαζόμαστε δυναμικές λύσεις, έτσι όπως έχουν φτάσει τα πράγματα. Γιατί σου το αρχίζαμε ότι για σένα ζω. Γιατί σου το αρχίζαμε, γιατί έχω γέρο. Ώστε να σταματήσει αυτή η εισρωή τζιχαντιστών στη Δύση, άρα και η δράση τους. Γιατί. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Από έναν υποτίθεται άνθρωπο διανοούμενο, η διαφορά από έναν απλό άνθρωπο είναι ότι σκέφτεται περισσότερο και δεν αναμασά αυτά που λένε στη λαϊκή αγορά, στην ψαραγορά ή στα κομμωτήρια, χωρίς να έχουμε τίποτα με τα τρία αυτά, γιατί εκεί λέγονται πραγματικές αλήθειες, ουσίας αλήθειες. Όπως ακούσατε, όλο το Ισλάμ είναι πολεμοχαρές, δεν καταλαβαίνουν όλοι οι μουσουλμάνοι τον δυτικό τρόπο ζωής και κυρίως το πολύ ωραίο το έλεγε και ο Μπούς με έναν άλλο τρόπο και ο πατέρας και ο γιος, αλλά το λέει Κισώτη πια, ότι ο δυτικός πολιτισμός θα επικρατήσει. Αυτό ακριβώς δείχνει την ανοχή του διανοούμενου. Δείχνει καταρχήν ότι είναι διανοούμενος αυτός που τα λέει όλα αυτά. Έχει επεξεργαστεί τις αγωνίες των ανθρώπων, τις διαφορετικές τάσεις μέσα σε θρησκείες, το ρόλο των θρησκειών, ναι, τους πολιτισμούς, τι ακριβώς έχει γίνει. Δεν παρασύρεται από το συνέστημα που δημιουργεί μια στιγμιαία πράξη όπως αυτή στο Παρίσι, δεν ξέρω εγώ πού αλλού, και βγάζει αυτά τα πάρα πολύ ωραία μισανθρωπικά, άκρως φασιστικά, υποτίθεται μια δημοκρατική φωνή, όπως θέλει να έτσι την αποκαλούν μάλλον τα μέσα ενημέρωσης, της Σώτης Τριανταφύλου και κυρίως πνευματικός κόσμος της χώρας, ο οποίος βγήκε μπροστά, και όποτε βγαίνει αυτού του τύπου ο πνευματικός κόσμος μπροστά, λέμε συνέχεια τι καλά που θα είναι να μην βγαίνει μπροστά, γιατί με αυτά που λέει βεβαίως γεμίζουμε εμείς εδώ εκπομπές. Οπότε και το γνωστό τραγούδι του Βολάνη, Σώτης και αυτός, αλλά με σίγμα, έπιασε τόπο. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση αριστερή σώζει τράπεζες. Για κάθε κατάσχεση που γίνεται, ανοίγει μια τράπεζα. Για κάθε σπίτι που κλείνει, ανοίγει άλλη μια τράπεζα. Σώσε και εσύ μια τράπεζα. Μπορείς. Το χαμόγελο της τράπεζας. Κανένα σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη. Κανένα σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη. Μπαλούρδος είναι αυτός, ο οποίος φωνάζει το γνωστό σύνθημα, ο λίγον παραποιημένο, με πίσω του τον Τσίπρα έχει τον Αλέξη, για να ταιριάζει καλύτερα σε αυτά που η αριστερή κυβέρνηση κάνει, τα οποία κατήγγειλε στους προηγούμενους, οι οποίοι δεν είχαν τολμήσει να τα κάνουν, να το πούμε και αυτό. Ακόμη και ο Σαμαράς όλα αυτά με τις κατασχέσεις, τα κόκκινα δάνεια και τη ρύθμιση που τελικά καταλήξαν χτες βράδυ και πανηγυρίζουν από σήμερα πάλι τα μέσα ενημέρωσης, επειδή καταλήξαμε σε συμφωνία, άρα θα πάρουμε την υποδόση της δόσης. Δεν είχε σκεφτεί ή δεν είχε χρειαστεί τότε να τα εφαρμόσει ο Σαμαράς. Έρχεται η αριστερή κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, που κατέθεσε σήμερα το πρωί και στεφάνι στο Πολυτεχνείο, να τιμήσει τι, Εν πάση περιπτώσει, έρχεται και τα εφαρμόζει με τα προαπαιτούμενα. Θα ψηφιστούν τις επόμενες μέρες από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Αριστεροί δηλώνουν και αυτοί. Και πορεύονται με την ήσυχη συνείδηση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ο Αλέξη Τσίπρας έλεγε για τους πληστηριασμούς. Δεν θα επιτρέψουμε στα κοράκια των διεθνών distress funds να κερδοσκοπήσουν δημεύοντας την περιουσία, δημεύοντας τις κατοικίες των Ελλήνων πολιτών. Κανένα σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη! Κανένα σπίτι σε χέρια ιδιοκτήτη! Ξανά ο Μπαλούρδος, τώρα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, μια απόλυτη συμφωνία. Δεν έχει αλλάξει ο Μπαλούρδος, επειδή μας ρωτάτε, έχει αλλάξει ο Τσίπρας. Ο Μπαλούρδος στηρίζει κάθε συστημικό, κάθε πρωθυπουργό, πολιτικό κόμμα, φορέα που στηρίζει, υπογράφει και φέρνει μνημόνια. Το έκανε ο Αλέξη Τσίπρας, δεν έχει λόγο να μην τον στηρίξει ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος και ΜΑΤ. Δύο εξουσίες σε μία. Σήμερα το πρωί πήγε να καταθέσει ο Αλέξη Τσίπρας στο Στεφάνι στο Πολυτεχνείο. Ήταν ρεκόρ χρόνου. Πήγε, έφυγε κατευθείαν γιατί πέφτανε κάτι νεράτζια γύρω-τριγύρω. Το Μέγκα τα κάλυπτε τα γεγονότα. Βγαίνει ο ρεπόρτερ και ο συνάδελφος. Βγαίνουν εκεί οι παρουσιαστές και ανακάλυψαν ποιος είχε κάνει τα επεισόδια. Τώρα εδώ γιατί έχουμε αψιμαχίες μέσα στο Πολυτεχνείο μεταξύ μελών της ΚΝΕ και στελεχών της ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να καταθέσει Στεφάνι. Μάρια. Ναι, περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα. Υπάρχουν και άλλα μέλη της κυβέρνησης. Είναι ο κύριος Φλαμπουράρης, ο υπουργός Υποκρατίας. Είναι ο κύριος Βαρεμένος εδώ πέρα. Ναι. Ο κύριος Τσιρώνης. Όταν λοιπόν τα μέλη της ΚΝΕ, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, έγινε αντιληπτό ότι θα έρθει εδώ ο πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, προσπαθήσανε να απομακρύνουν τα μέλη της κυβέρνησης, λέγοντάς τους ότι δεν σας θέλουμε εδώ, απομακρυνθείτε από το χώρο του Πολυτεχνείου. Μάλιστα ξεκίνησαν. Πρόσεξε, Μάρια, να σου πω κάτι. Ο Βαρεμένος, επειδή τυχαίνει να το ξέρω, ήταν μες στο Πολυτεχνείο. Έτσι. Δεν δικαιούται κανένας να πει στον άλλον, πετάω απ' έξω αυτόν, εκτός κι αν είναι κάποιος φασίστας. Όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, είναι απαράδεκτα. Απαράδεκτα όλα εκεί. Κάποια στιγμή συνεχίστηκε η ένταση πριν έρθει ο Αλέξη Τσίπρα. Ήταν και ο συνάδελφος ρεπόρτερ εκεί που είπε ότι ήταν από την ΚΝΕ. Βγήκαν και τα απαραίτητα συμπεράσματα. Λογικό να βγαίνουν τέτοια συμπεράσματα. Εκεί όμως που ήταν στον αέρα ο συνάδελφος από το Πολυτεχνείο, πλησιάζει ένα στέλεχος της σπουδάζουσας της ΚΝΕ και έγινε το σοου που ακολουθεί. Να, κοιτάξτε εδώ τι είχε γίνει από πριν. Είναι ανεπίτρεπτο. Ανεπίτρεπτο. Βλέπετε. Όχι, αφού βλέπετε τώρα εκεί πέρα. Μέλη της ΚΝΕ, έχω να πω μαζί. Γιατί μέλη της ΚΝΕ. Πού το άκουσε είναι μέλη της ΚΝΕ. Και το λες. Τι. Πού το άκουσε. Πού το ξέρει ότι είναι μέλη της ΚΝΕ. Μάλιστα. Υπάρχει διαμαρτυρία λοιπόν ότι δεν είναι μέλη της ΚΝΕ. Ωραία, βγάλετε τον τίτλο. Έχει αντιληφθεί λάθος. Βγάλετε τον τίτλο. Πάντως. Υπάρχει. Να το διορθώσει. Υπάρχει διαμαρτυρία στο Μάριο ότι δεν είναι μέλη της ΚΝΕ. Τι είναι άλλη. Το μεταδίδουμε. Δεν είναι μέλη της ΚΝΕ. Λες θέματα. Να το διορθώσει. Λοιπόν, φέρ τον εδώ να μιλήσει. Πάρ τον κοντά σου να μας το πει, Μάρια. Θέλετε να μιλήσετε. Θέλω να μιλήσω, αλλά λες θέματα. Λες θέματα. Από την αρχή είπαμε όπως έχουμε αντιληφθεί. Όπως έχουμε αντιληφθεί. Έλα, Μάρια. Για να το διορθώσουμε, είναι ομάδες αριστερές οργανώσεις. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν είναι από μέλη της ΚΝΕ. Υπάρχουν στο χώρο μέλη της ΚΝΕ. Είναι μπερδεμένος ο κόσμος, οπότε να ζητήσουμε συγγνώμη, τον μπερδέψαμε εμείς τον κόσμο, επειδή είναι ανακατεμένος. Εντάξει, έγινε αποκατάσταση. Ήταν ωραίο όμως που πήγε επιτόπου εκεί και τον διόρθωνε ο φίλος από την ΚΝΕ live. Προφανώς τον ειδοποίησαν και έγινε η αποκατάσταση live όπως πρέπει να γίνεται σε τέτοια περιστατικά. Πάντα με αξιοπρέπεια και το σώσαν όπως μπορούσαν να το σώσουν. Αυτό έγινε σήμερα, δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο. Αυτό που έγινε προχτές ήταν το καλύτερο. Την Κυριακή, τα έχετε μάθει και από κάτι ανακοινώσεις που βγήκανε. Ήταν οι αναρχικοί, κάποια μπλοκ αναρχικών στο Πολυτεχνείο και έμαθαν ότι έρχονται οι ΚΝΙΤΕΣ. Τους συστήνουν λοιπόν για να τους πλακώσουν ή να τους διώξουν, να τους εμποδίσουν όπως λένε εδώ στην ανακοίνωση. Το έπεσαν κάτι ψηλές, έγιναν ένα μικρό έτσι ακτιβιστικό σοου στο κλίμα των ημερών. Αλλά μετά έμαθαν ότι δεν ήταν ΚΝΙΤΕΣ, ότι ήταν δικοί τους σύντροφοι. Και βγάλαν μια σχεδόν δισέλιδη ανακοίνωση, η οποία λέει διάφορα, ζητάει και συγγνώμη το έναν αρχικό μπλοκ στο άλλον αρχικό μπλοκ, γιατί όπως λέει, τραγική κατάληξη θα να βρεθούμε απέναντι στον μπλοκ των αριστερών σχημάτων και να διαπιστώσουμε αργά, ενώ η συμπλοκή είχε ήδη συμβεί, ότι αυτό το μπλοκ δεν ήταν της ΚΝΕ. Την είχαν στήσει δηλαδή για να δίνουν τους ΚΝΙΤΕΣ. Ωραία όλα αυτά, δεν το συζητώ. Δημοκρατικά τα λες. Πολιτικός διάλογος 2015 με επιχειρήματα. η μάχη του δρόμου, του πεζοδρομίου και άλλα τέτοια πολύ ωραία. Εντάσσεται στα αστεία της υπόθεσης και αυτό, αν δεν αποκάλυπτε την πρόθεση για το πώς θέλουν να συμπεριφερθούν. Λέει εδώ μια ακροάτρια, στέλνει ένα μήνυμα, δεν μπορώ να ακούω για το Πολυτεχνείο σήμερα. Όλα αυτά μου υπενθυμίζουν πόσο λίγοι είμαστε. Είναι στενάχωρο, είμαι νέος άνθρωπος και νιώθω ανήμπορο και μόνη να αντιδράσω στις απάνθρωπες κοινωνικές αλλαγές. Υγιέστατη αντίδρασή σου, αν προσπαθείς μόνη να αντιδράσεις όλα αυτά, δεν έχει νόημα, δεν μπορείς σε καμία περίπτωση. Όλα αυτά που συμβαίνουν εντός και εκτός χώρας δείχνουν αυτό ακριβώς μονίμως και με πολύ μεγάλη ένταση. Μόνος του δεν μπορεί κανείς να αντιδράσει, δεν ξέρω που θα βρεις την παρέα, τις παρέες, το πλαίσιο, ψάξε, υπάρχουν πάρα πολλά να σε καλύψουν, πάντως μόνος ο καθένας σε όλα αυτά δεν μπορεί να αντιδράσει. Ακόμη και αν έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο, όπως είπε ο πρόεδρος Ολάν. Οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Και αυτό να το καταλάβουν όλοι. Νικάμε, αδέρφια! Μην τους φοβάστε, νικάμε! Πρώτον, έχουμε πόλεμο. Και όποιος το κατάλαβε ακόμα, τον παρακαλώ να ανοίξει τηλεόραση. Και όταν πέσει η πρώτη φωτιά, αλίμονο σε εκείνο που θα βρουν οι Τούρκοι ξαρμάτωτο. Πάμε, ρε! Έχουμε πόλεμο, όπως είπε ο πρόεδρος Ολάν. Μαζί σου θα έρθω κι εγώ, απλός στρατιώτης στις διαταγές σου. Φτάνει μονάχα να σωθεί η πατρίδα. Ελάτε, πάμε! Να ληφθεί υπόψη ότι ο Παπαφλέσσας είναι από τους πρώτους Έλληνες που τα έβαλαν με τους μουσουλμάνους. Δεν είναι τυχαίο. Γι' αυτό κολλήσαμε τον Παπαφλέσσα σε ανύποπτο χρόνο, εκεί στο Μανιάκι, τα θυμόσαστε όλα αυτά, έδωσε τη δική του μάχη πριν οι μουσουλμάνοι ξεφύγουν, όπως λέει η Σότη, και έρθει ο δυτικός πολιτισμός για να επιβληθεί. Ο Μημαράκης λέει αυτό το ωραίο, όπως είπε ο Λάντο, ότι έχουμε πόλεμο και οι Έλληνες πολεμάνε σαν ήρωες. Πάλι εμείς θα την πληρώσουμε. Ενώ η Γαλλία κήρυξε τον πόλεμο, εμείς θα καλούμαστε, σύμφωνα με τη λογική Μημαράκη, να την πληρώσουμε και να αποδείξουμε πόσο ήρωες είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένια, 211-208-200, τηλέφωνο επικοινωνίας, όποιος θέλει να στείλει SMS, γραφει Real και No, το μήνυμά του και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και αυτό το τραγούδι που τρυπώνει μόνο του θέλει να μας πάει στις διαφημίσεις. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν αγαπηγίζουν στα μισά και από το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας σε τη λίμνη παραμιλούν στην άκρο θαλασσιά. Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το περάν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουδάρι, ποιος είναι καπετάνιο στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του Άδη Σεριανά. Μαλά ματένια, λόγια στο κοντάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά. Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώματα Παρασκευή τοξότες φαλαγγές και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι άργυρα μυθοί. Ζητούσα τα μεγάλα τα κοινία κι όπως δεν ήμουν άντρας και λαής παίρνουσα τα διά σου δικαστήρια αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με αμαρτία και σαν κακούδο να με τιμωρείς. Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο. Σας μιλάω ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Αγαπητοί ακροατές που μας ακούτε, θα διακόψουμε για λίγο τη μετάδοση των ειδήσεων. Μόλις μάθουμε νέα, θα επικοινωνήσουμε πάλι μαζί σας. Μείνετε στους δέκτες σας στο ίδιο μήκος κύματος. Μείνετε στους δέκτες σας στο ίδιο μήκος κύματος. Κατεβείτε κάτω, φωνάζουν. Ο ήχος έρχεται από το 73. Δεν θα μας διχάσει αυτό. Κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται. Στο 80% περίπου του λαού αυτό σημαίνει κατεβείτε κάτω για να ψωνίσουμε. Να ψωνίσετε, να μπούμε στα μαγαζιά, να ζήσουμε. Για το άλλο 20% αυθαίρετο ο διαχωρισμός, εγώ τον κάνω. Κάπως έτσι το φαντάζομαι. Το κατεβείτε κάτω σημαίνει κατεβαίνω κάτω, διεκδικώ οργανωμένα, λύνω θέματα. Το πάω και παραπέρα αν χρειαστεί, αν έχω και κέφια, μέχρι τέλους. Οπότε, ο καθένας διαλέγει τη ζωή που θέλει. Νιώθεις ευτυχισμένος με να ψωνίζεις. Κατεβαίνεις κάτω, όπως είπαν τα παιδιά του Πολυτεχνείου, όλα αυθαίρετα έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν μόνο αυθαίρετα που ακούγονται αυτή τη μέρα. Αν δεν θες αυτό, κατεβαίνεις κάτω ή ανεβαίνεις πάνω, αν είναι βουνό, ανάλογα, και κάνεις αυτό που πρέπει. Εν πάση περιπτώσει, κινήσου, είτε για να ψωνίσεις, είτε για να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Λαός, μέρος Α. Α, καταρχήν μας λέτε για το. Πριν πάμε στο λαό. Έτσι, για μέρος Β δεν βλέπω να προλαβαίνουμε, τουλάχιστον το Α θα ακουστεί. Αλλά πριν πάμε σε αυτό, μας λέτε για τη Γαλλία, για τα όσα συνέβησαν στο Παρίσι, επειδή λείπαμε και χθες. Εννοείται, είμαστε όλοι Γάλλοι, είμαστε όλοι Παριζιάνοι, δεν υπάρχει συζήτηση. Όμως, είμαστε και Σύριοι, είμαστε και Ιρακινοί, που πέφτανε οι βόμβες και τις τρώγαν στο κεφάλι. Εκείνες τις πολύ ωραίες βραδιές που τα παρακολουθούσαμε live όλα αυτά. Το Ιράκ έχει τριχοτομηθεί. Είμαστε και Λίβοι, που επίσης πέφτανε οι βόμβες και από γαλλικά μαχητικά και αμερικανικά εννοείται. Η Λιβύη έχει τριχοτομηθεί επίσης ως χώρα. Όχι ότι ήταν καλός ο Σαντάμ και ο Καντάφη, αλλά και αυτό που συμβαίνει τώρα δεν το λες καθόλου καλό και το έχουν επιβάλει και καταφέρει δημοκρατίες. Ενώ το άλλο ήταν στιγνές χούντες. Είμαστε όλοι Αφγανοί, που σκάνει βόβες στα καλά καθούμενα. Είμαστε όλοι Λιβανέζοι, που την ίδια μέρα που έγινε στο Παρίσι το πρωί, το προηγούμενο βράδυ, είχε σκάσει μια βόμβα με 44 νεκρούς στη Βηρυτό. Είμαστε όλοι Παλαιστίνοι και παιδάκια και μεγάλοι, στη Γάζα, όταν σκάνει βόμβες των Ισραηλινών με την καλή έτσι, διάθεση των Αμερικανών από πίσω. Είμαστε Κούρδοι. Όλοι είμαστε Γάλλοι των προαστίων. Όλα αυτά τα δείξαμε και χθες στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Αυτό το βίντεο το ζητάτε. Με έχει ανέβει μόλις στο site της Ελληνοφρένειας. Μπορείτε να το δείτε από εκεί. Όσο θα ακούμε το λαό, ο οποίος λαός είναι από προχθές που είχαμε βάλει τον πρόεδρο της Γενόπ ΔΕΗ, τον κύριο Αδαμίδη. Καλημέρα. Καλά. Εντάξει, τι καλημέρα. Καλή ημέρα είναι. Είδα όλο αυτό το σκηνικό το πρωί στο Παπαδάκη με αυτόν τον. Δεν θα τον χαρακτηρίσω, τη ΔΕΗ. Να χαρακτηρίσεις αυτόν τον μπασκίτη τη ΔΕΗ. Και τι σημαίνει αυτό, ότι δεν έπρεπε να πληρώνετε το ρεύμα. Το νερό το πληρώνετε. Τα αφήνω όλα σε σένα. Άκουσα σε ένα άλλο σταθμό το πρωί κάποιον δημοσιογράφο που κατέκρινε τον Παπαδάκη. Δεν φέρθηκε καλά στο συνδικαλιστή. Γιατί δεν κυτρίνησε αρκετά ο Παπαδάκη, τι κακό έκανε. Τα αφήνω σε για όλα σε μένα τα αφήνεις πια, να βγάζω εγώ το φίδι από την τρύπα. Τι, δεν ήταν αρκετά κίτρινος όπως συνήθως ο Παπαδάκης, τι δεν έκανε. Αυτό είναι ένα παράδειγμα κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλιστή. Αν δεν είναι ο Αδαμίδης αυτό το πράγμα δηλαδή. Όχι, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εγώ τον καμαρώνω να σου πω την αλήθεια. Εγώ νόμιζα ότι έχει εκλείψει το φαινόμενο και στεναχωριόμουν. Νόμιζα ότι είναι σαν τα φρικιά που δεν υπάρχουν πια μεταλλάδικα. Α πούμε, τα έχω πει εγώ στεναχωριά μου γι' αυτό. Τα έχω πει και δεν βλέπει ένα μοϊκάνι στον δρόμο. Έτσι. Νόμιζα ότι έχει εκλείψει και αυτό το φαινόμενο. Όχι, τουλάχιστον αυτοί υπάρχουν. Μπορεί να χάσαμε του μεταλλάδε, να δει ένα εφαρμοστό τζινάκι με μια Βέρμαχτ από κάτω. Μπορεί να το χάσαμε αυτό, αλλά μην χάσουμε τώρα και του βρωμοπασόκου. Ξέρουμε τουλάχιστον ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο. Και τον κόπρο. Ποιος κυβερνάει αυτόν τον κόπρο. Μ' αρέσει καλύτερα. Άκου να δεις. Α, τι. Σε περνάει και τον δικό μας στο σωματείο των οδηγών ταξί. Εντάξει. Ο δικός μας για να κατέβει σε απεργία πρέπει να απεργήσει ο ΣΑΤΑ. Αν δεν απεργήσει ο ΣΑΤΑ, απεργία δεν κάνουν οι οδηγοί. Τι να το κάνεις, σαν απεργία είναι κάθε μέρα έτσι πως τα έχουν κάνει. Λες και δουλεύεις κάθε μέρα. Τόση ώρα στην πιάτσα σταματημένος, μόνο απεργία είναι. Εργασία δεν το λες. Άκουσα, αγαπητέ μου, σε παρακαλώ. Αγαπητό. Δεν μπορεί εσύ να μα συγχύσει το με βάζοντα την εκπομπή έτσι. Άκουγα τώρα αυτόν εκεί τη ΔΕΗ. Μπορώ. Μα ειδοποιήσει, να πιάσουμε ένα πάρκινγκ, να ηρεμήσουμε. Εγώ πήγα να σκοτωθώ 5 φορές με το αυτοκίνητο. Από τα νεύρα μου παράξε πάω στο βολάν. Δεν πειράζει καλύτερα. Να οδηγάτε κι εσεί λίγο με ένα νεύρο. Δεν μπορώ αυτό την παρημάρα. Πηγαίνει σε μονόδρομο κούτσου κούτσου κούτσου ψάχνοντα που να παρκάρει που να στρίψει. Να ξέρει που πηγαίνει με ένα νεύρο. Να σε έχω τσιτώσει εγώ. Να πηγαίνει του γρου, να προχωράμε και από πίσω που θέλουμε να τρέξουμε. Να προειδοποιήσω ότι πρόκειται να βάλει για να ξέρουμε να είμαστε. Ενήμερη. Δεν κοιτά που δεν ξέρετε να παρκάρετε. Μην μου ανοίγει το στόμα τώρα για του οδηγού. Ένα, δεν ξέρετε να παρκάρετε. Ένα, σταματάτε στα πορτοκαλί. Αν είναι δυνατόν, να σκοτωθούμε όλοι οι άλλοι από πίσω. Τι σταματά στο πορτοκαλί, χρυσέ μου. Με τη στιγμή που μπαίνει πορτοκαλί στο φανάρι, χωράμε άλλοι 5 να περάσουμε. Τι μου σταματά τώρα, να σκοτωθούμε. Αποστόλη, δε φταίει. Αυτοί το ψηφίσανε, φταίνε. Το ίδιο θέμα συζητάμε. Να τον χαίρονται, να τον χαίρονται. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά. Γιατί ζορίζεται ο μεγάλος? Εγώ είμαι άτομο με ειδικές ανάγκες επιδοτούμενο και το ρεύμα μου το πληρώνω. Φροντίζω να μην πληρώσω τον ένφια, γιατί δεν μου έχουν στείλει το επίδομα. Και όλος με 10.000 εισόδημα δεν πληρώνει το ρεύμα. Ας μην πληρώσει τον ένφια, γιατί ζορίζεται και φωνάζει. Όταν οι τραπεζίτες πάρουν τα σπίτια, θα πληρώσουν ένφια στο κράτος. Επί κυβερνήσεως αριστερά θα χάσουμε σπίτια, ξέχνατο. Λες. Δεν παίζει. Ρε, στο υπογράφω να είμαι. Ναι, σοβαρά. Ναι, δηλαδή στο λόγο του Τσίπρα. Έλα, ρε. Να μη σώσει, να μη σώσει. Που δεν θα σώσει. Εγώ κομμάτω. Τι δίνει σημασία. Θα πληρώσω το ρεύμα, δεν το κόψουν γιατί το έχω ανάγκη και να πάω να γαμπτούν οι υπόλοιποι. Τι ανάγκη τώρα, γιατί δεν είχαμε μάθει με κεριά. Άσε πει στο κερί, παραγάσκελο στο κερί. Θα ευχαριστηθεί εκεί που παίζει τώρα με το ηλεκτρικό ρεύμα που σε ξενερώνει. Τώρα με την ευκαιρία τι ψήφισε. Τι ψήφισα, τι θα ψηφίσω, το κόμμα του λαού. Άνεργο, συνεργάτη. Τι θα ψηφίσω, τι καπιτάλε. Συγγνώμη, νομίζει μόνο εσύ άνεργο εργάτη. Θε να σου πω πώ είναι οι άνεργοι εργάτε και τι ψήφισαν. Και σωστοί δεν ψηφίσανε εκεί που έπρεπε να ψηφίσουν. Ναι, μην μου το λες σαν επιχείρημα, είμαι άνεργος εργάτης. Θα το πιάσουμε με λογική. Ο άνεργος θα πρέπει να πάει εκεί. Ξέρεις πώς είναι οι άνεργοι, 1,5 εκατομμύριο. Καλημέρα. Καλημέρα, αγάπη μου. Και εσύ είσαι η αγάπη μου. Αχ, καλημέρα, καινούργια αγάπη. Τι θες, μωρή? Λοιπόν, άκου, Αποστολάκο. Αποστόλης. Αποστόλη μου. Έτσι. Το Αποστολάκο θυμίζει Μανιάτικο και δεν θέλω να έχω εκεί με τα Σαμαρέικα και τα Βρωμοχώρια. Βρετάκι να σου εξηγεί. Λέγε, μωρή. Μπορούμε να μάθουμε αν η επιλογή να πληρώνει άλλες καταναλώσεις όπως κινητά τηλέφωνα πραγματοποιούνται. Είμαι παρανοϊκή, είμαι σχιζοφρενής, είμαι τρελαμένη. Γιατί δεν με κάνουν εκεί. Ψηφίζει, λαέ. Στη ΔΕΗ. Οι συνδικαλιστές εκεί να με έχουν. Να λέω αυτά τα όμορφα που τα μετά. Δεν αρκεί αυτό, δεν γράψω και σε καμιά κομματική οργάνωση. Σε ποια λες εσύ? Ξέρω εγώ, βρες μια τοπική στη γειτονιά σου, τράβα. Ξέρω εγώ κάπου. Σε αυτούς που είναι στα πράγματα συνήθως. Καλύτερα γράψω σε αυτούς που είναι στα πράγματα και προσαρμόζονται με τα νέα πράγματα. Παίρνω από τις τοπικές και δες ποια έχει πρόχειρη μαρκίζα που αλλάζει εύκολα στην πρώτη ευκαιρία. Παίρνω να δεις. Μωρέ, γρήγορα τα λες και δεν ακούω. Τι θα τα πω αργά, να μην προλάβουμε. Αϊγά. Σα μιλάω ραδιοφωνικό σταθμό των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελληνικών. Εδώ το Αυτά είναι συνθήματα του τότε. Τα φώναζαν τέτοια μέρα και τις δύο προηγούμενες μέρες το 1973. Κρατάμε τη μουσική και βάζουμε τα σημερινά. Δεν θα περάσει! αυτά φωνάζουν σήμερα και όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει από το 73, δεν ξέρω και για πόσα ακόμα χρόνια θα τα φωνάζουν. Έχουμε και άλλες διαφημίσεις, γιατί ο δυτικός πολιτισμός κέρδισε, όπως λέει η Σώτη Τριανταφύλου, και όπως όλοι γνωρίζουμε και ξέρουμε, και εμείς εδώ του ραδιοφώνου, ο δυτικός πολιτισμός είναι κυρίως διαφημίσεις. Α, όχι μόνο, ναι. Και βόμβες, το ξέχασα. Τελειώσαμε και σήμερα. Να σας θυμίσουμε ότι έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια το βράδυ στις 10 παρα 10. Ο Μπαλούρδος έχει πάει Πολυτεχνείο, αλλά όχι έτσι όπως το φαντάζεστε. Δεύτερον, το τραγούδι που είναι μες στο λαό που ακολουθεί είναι Φίβος Δελιβοριάς, επέτειος. Πολύ παλιό, όταν ήταν έφηβος και είχε μια πιο αθώα ματιά σε όλα αυτά τα μεγάλα που μας συμβαίνουν. Γεια σας. Βάση από τη Μετελίνη. Παναγιώτη από τη Λέσβο. Λευτέρη από τον Κόμπο. Ρέση, στην επόμενη διαδήλωση παίζει να δούμε το Τσίπρα μπροστά με ένα πανό να γράφει Go Pack, Madame. Αν δεν παίζει, γιατί εδώ έχει κατέβει ο Γιώργος, δεν κατέβει ο Τσίπρας. Θα κατέβει ο Τσίπρας με πανό κατά στα μούτρα του Τσίπρα. Κάτω ο Τσίπρας, ο προδότης, ο πουλημένος. Έτσι θα λέει μέσα. Τι θα λέει το πανό του Τσίπρα για τον Τσίπρα. Τώρα την μνημόνιο, το σκίζω τώρα μπροστά σα, τα λέει τέτοια. Στην πορεία να βλέπει και ο κόσμος, όχι τώρα αυτά τα τηλεόραση. Δεν αργεί η μέρα, το λέμε για πλάκα. Δεν αργεί η μέρα. Άκουσα αυτό το καρακάθι που βγήκε στον Παπάδα και το άκουσα τώρα από εσάς. Μια δήλωση για τους κυβερνητικούς προϊσταμένους, για τους κυβερνητικούς εκπροσώπους και όχι μόνο. Ο λαός μας λέει ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Το ψάρι, συμπληρώνω εγώ, βρωμάει τόσο επικίνδυνα εμετικά που τι γάτες δεν τα αγγίζουνε. Ο Κουτσούμπας ήταν στην απεργία. Όχι, καλέ, τι να πάει να κάνει. Έκανε πρόβατα ζεμπέκια για το επόμενο φεστιβάλ. Τι που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ να τους κοπούν τα χέρια και να τους πάρουν και τα σπίτια. Ενώ σε αυτούς που δεν ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ δεν τους πάρουν τα σπίτια. Ή ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν με απασχολεί. Εφόσον τους ψήφισαν, να πάνε να τους χάσουν και τα σπίτια αν θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα τα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα αναγκαστεί. Οι τράπεζες θα τα πάρουν. Ας τα πάρουν οι τράπεζες. Που ο ΣΥΡΙΖΑ θα ανακεφαλοποιήσει και θα σώσει για άλλη μια φορά. Πολύ σωστά, συμφωνούμε. Εκείνο το ρημάδι του ΚΚΕ το 3%. Τι διαμαρτύρεται. Γραφικό. Θα μου κάνεις μια χάρη. Να σου κάνω. Θα σου κάνω μακαρόνια. Πες μου. Βγαίνεις για εξωτερικά γυρίσματα στο Δυσίο. Ναι. Και τα σκοτεινά στην Αθήνα. Δεν κατεβαίνεις και μια ζάκινθο στην πλατεία Σολομού που φτιάχνεται 18 μηνές. Ζάκινθο, φίλε, ζάκινθο. Τι να κάνω. Θα κάνω την καρδιά μου πέτρα να κάνω ταξίδι τριημεράκι. Τι να κάνω. Αναγκαστικά. Διακοπές με βάζεις να κάνω τώρα μέσα στη σεζόν. Αλλά θα το κάνω άμα πρέπει. Γυάλισε αρβίλες του Μπαλούρδου, σιδέρωσε φουστανέλα και κατέβα ζάκινθο. Θες αυτόν είναι τον Αντώνιο Κώστα της Πορτογαλίας. Όσο και να τον ανεβάσει το βασικό μισθό, τα 1500 της Παπαρίγα δεν πρόκειται να τα φτάσει. Μην αγωνίζετε. Καταλαβες. Δεν πειράζει, κρατηθούμε στο 751 του Τσίπρα όμως. Αυτό έχει σημασία. 751, φίλε. Κακό είναι. Και 13η σύνταξη, 14η, 5η, 6η. Θα δώσει ο άνθρωπος. Για του τσάμπα είναι. Εγώ δεν ξεχνάω ούτε τον Μπαϊρακτάρη. Ποιος ξεχνάει, κανείς δεν ξεχνάει. Ας τον Μπαϊρακτάρη, στον Μπαϊρακτάρη μου είσαι. Βασικό μέτοχο, ούτε το 751 του Τσίπρα, τίποτα δεν ξεχνάω. Όμως και τα 1500 της Παπαρίγα. Κατάλαβες, ένα όνειρο τρελό, όνειρο απαντηλό. Κατάλαβες. Όχι, σε αυτό έχεις δίκιο, δηλαδή τα το Κέσαρο στο Κέσαρι. Έχεις δίκιο, δηλαδή να μιλήσουμε για τη διακυβέρνηση της Παπαρίγα επιτέλους που το έχουμε ταμπού. Τα διακυβέρνηση, όταν βγαίνει. Έταξες, κυρία μου, 1200-1500 ευρώ και δεν τα έδωσε όταν ήσουν πρωθυπουργός. Γιατί δεν τα έδωσε, ευθύνεσαι, δε. Άι στο διάλογο, πια με τα βρωμοκουμούνια, όλη την ώρα τα κρύβουμε. Κάνουν και δεν θυμούνται τάχα από ό,τι κυβέρνησε το κουκουέ. Βέβαια. Το έχει ξεχάσει η ιστορία. Πες και για την offshore των 902, πες και αυτό. Αν δεν μπορείς να το πραγματοποιήσεις κάτω, μην το λες, γιατί είναι απλά ένα όνειρο. Πόσο ήθελες να πραγματοποιήσεις, πόσο είναι το καλό. Γιατί προσπάθησε καθόλου, προσπάθησε. Ρε παιδί μου, πόσο είναι το πραγματοποιήσιμο, το 751 για παράδειγμα, του Τσίπρα που έρχεται στο Γενάρη. Εμείς τον φτύσαμε τον Τσίπρα, το είδες ότι... Αυτή η ευκολία που φτύνετε τον ένα και τον άλλον, αλλά πρώτα έχετε στηρίξει ό,τι πιο σάπιο. Εντάξει, δεν είναι θέμα να το ψάξει ψυχολόγος, δεν λέω, αλλά σκέψου μόνος. Μένω το 20% του εκλογικού σώματος ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Το 80% δεν ψήφισε. Εσύ είσαι στο 20% που μου τα λες τώρα. Καραγιώζω. Μες στο σπίτι όλα τα φώτα είναι σβηστά. 17 Νοέμβρη του 73. Το ραδιοφώνο σιγά και τα τάγκ ξεφιαλτικά. Η τρομοκρατία κυβερνά. Το ραδιοφώνο σιγά και τα τάγκ ξεφιαλτικά. Η τρομοκρατία κυβερνά. Η επανάσταση και η αγάπη πάνε μαζί. Μες στους δρόμους ματωμένες προκηρύξεις, αγωνία τρομερή και ο θάνατος ζωή πιτρωμένη μες στη μουσική. Αγωνία τρομερή και ο θάνατος ζωή πιτρωμένη μες στη μουσική. Ένας θόρυβος ακούγεται δειλά, είναι το 74 Ιούλης, Θεοδωράκης δυνατά κι ο εξόριστος γυρνά. Έτσι το λοιπόν τελειώνουν όλα αυτά. Θεοδωράκης δυνατά κι ο εξόριστος γυρνά. Έτσι το λοιπόν τελειώνουν όλα αυτά. Η τηλεόραση έχει σβήσει προπολού, μα ο πατέρας μου κοιτάζει σαν χαμένος, κι είναι όλα γι' αυτόν ψεύτικα και όμως σοβαρά, γιατί ξέρει πως την πάτησε ξανά. Κι είναι όλα γι' αυτόν ψεύτικα και όμως σοβαρά, γιατί ξέρει πως την πάτησε ξανά.